โดยอาศัยความเป็นจริงเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองและเป็นอย่างที่ควรจะเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายในทางจิตปัญญาเป็นหลักและมีคำสอนด้านนี้มากมายส่วนการแก้ปัญหาภายนอกด้านคำสอนระดับศีลทรงสอนแต่หลักกลางๆที่เนื่องด้วยธรรมชาติของมนุษย์เช่นการไม่ควรทำร้ายเบียดเบียนกันทั้งทางชีวิตร่างกายทรัพย์สินสิ่งหวงแหนด้วยกายหรือด้วยวาจาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นต้นส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของต่างถิ่นต่างยุคสมัยไม่มีเหมือนกันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่รู้หลักการทั่วไปของการแก้ปัญหาแล้วจะพึงวางหลักเกณฑ์ที่ถ้าเกิดตายตัวว่าที่จริงในทางปฏิบัติก็มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงวางระบบการแก้ปัญหาของมนุษย์ในด้านภายนอกคือในทางสังคมไว้คือสังคมสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งขึ้นเองพระองค์ได้ทรงบัญญัติวินัยซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาจากด้านนอกในแง่สังคมไว้เป็นอันมากให้เหมาะกับความมุ่งหมายจำเพาะของการมีสังคมสงฆ์นั้นและให้เหมาะกับการดำรงอยู่ด้วยดีของสังคมสงฆ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและยุคสมัยนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันมักมองข้ามวินัยไปถ้าเข้าใจสาระของวินัยแล้วจะมองเห็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายนอกในระดับสังคมได้ขอย้ำว่าถ้าไม่ศึกษาพระในวินัยปิฎกเฉพาะอย่างยิ่งส่วนนอกปาติโมกข์จะไม่อาจเข้าใจแนวความคิดทางสังคมของพระพุทธศาสนาได้เลยเป็นการไม่สมเหตุผลที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงวางระบบที่มีรายละเอียดไว้พร้อมให้แก่ชุมชนอื่นๆโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวแปรของต่างถิ่นต่างสมัยนั้นๆผู้ที่เข้าใจสาระสำคัญของหลักการนี้แล้วย่อมจะจัดวางระบบสำหรับจัดการกับปัญหาและเรื่องราวในสังคมแห่งยุคสมัยของตนได้เองดังเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักรคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปัญหาด้านในของจิตปัญญาพระองค์ก็ย่อมไม่ต้องทรงแตะต้องอีกเพียงแต่ส่งเสริมให้เผยแพร่คำสอนที่แท้จริงด้วยวิธีและทำนองที่สอดคล้องกับกาลสมัยแต่ส่วนเรื่องภายนอกด้านสังคมพระองค์นำแต่คำสอนที่เป็นกลางๆมาตั้งเป็นหลักแล้วทรงจัดวางระบบแบบแผนวิธีปกครองและดำเนินกิจการต่างๆขึ้นใหม่ให้ได้ผลสำหรับยุคสมัยนั้นหรืออย่างในประเทศไทยตามขัตติยราชประเพณีในทางการปกครองนำเอาคำสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับหน้าที่และคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ส่วนที่เป็นกลางๆคือทศพิธราชธรรมสิบจักรวรรดิวัตร12ราชสังคหะวัตถุ4และพลังของพระมหากษัตริย์5มาวางเป็นหลักและแปลความหมายให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อนระบบบริหารราชการเป็นต้นก็จัดวางขึ้นให้เหมาะสมกับถิ่นและยุคสมัยนั้นดังนี้เป็นต้นโดยความเป็นเอกหรือความชำนาญที่สุดการแก้ปัญหาจากภายนอกหรือทางด้านสังคมนั้นนอกจากขึ้นต่อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของถิ่นและยุคสมัยแล้วยังมีศิลปวิทยาการและระบบการอื่นๆเอาใจใส่เป็นเจ้าของเรื่องกันอยู่อีกมากมายแต่ในทางตรงข้ามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในทางจิตปัญญาของมนุษย์จะได้รับความเอาใจใส่จากศิลปวิทยาการทั้งหลายน้อยกว่าและเป็นแดนที่ศิลปวิทยาการทั้งหลายเข้าไม่ค่อยถึงพระพุทธศาสนาถือปัญหาระดับนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเอาใจใส่มากด้วยยิ่งถูกวงการอื่นทอดทิ้งก็ยิ่งควรเอาใจใส่มากและเป็นแดนที่พุทธศาสนาเข้าถึงเป็นพิเศษด้วยโดยความลึกซึ้งยากและเป็นแก่นแท้ของชีวิตปัญหาทางจิตปัญญาเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเข้าใจยากกว่าปัญหาภายนอกทั้งหลายเป็นอันมากถ้าเรื่องราวภายนอกใช้เวลาอธิบายหรือชี้แจงสักหนึ่งชั่วโมงเรื่องทางจิตปัญญาบางทีอาจต้องใช้เวลาอธิบายสักสิบชั่วโมงและต้องเน้นต้องย้ำกันอยู่เรื่อยๆการมีคำสอนด้านนี้ในอัตราที่สูงกว่าคำสอนเกี่ยวกับปัญหาภายนอกจึงเป็นเรื่องธรรมดาอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถือว่าประโยชน์ทางจิตปัญญานี้เป็นแก่นสารเนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์เมื่อเกิดมามีชีวิตแล้วก็ควรพยายามให้ได้ให้ถึงไม่ให้สูญสิ้นชีวิตไปเปล่าและคนก็ไม่ใคร่มองเห็นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องทรงเน้นย้ำมากส่วนประโยชน์ด้านภายนอกคนทั้งหลายเขาใฝ่ปรารถนากันอยู่แล้วจึงไม่ไปย้ำอีกก็พอแก่การอยู่แล้วโดยความเนื่องถึงกันทุกด้านของชีวิตความจริงปัญหาของมนุษย์ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านในก็กระเทือนถึงกันทั้งหมดและในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างไม่ว่านอกว่าในชีวิตทุกด้านของมนุษย์จะต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วยทางนั้นยิ่งมาคำนึงว่าชีวิตด้านในของมนุษย์เป็นหลักยืนอยู่และเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ในส่วนลึกมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาภายนอกอย่างมากเช่นเมื่อจิตใจลุ่มหลงมัวเมาก็มองปัญหาไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อกระแสความคิดและปัญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตัณหาครอบงำหรือถูกตัณหามานะทิฏฐิบิดเบือนชักให้เอ็นเอียงก็ไม่อาจพิจารณาปัญหาอย่างถูกต้องนอกจากแก้ผิดพลาดบางทีอาจขยายปัญหาหรือเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นอีกก็ได้ดังนั้นการชำระจิตและการทำปัญญาให้บริสุทธิ์ไม่บิดเบือนไม่เอ็นเอียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในทุกถิ่นทุกสมัยถ้ามนุษย์แก้ปัญหาไม่ถึงระดับนี้ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาแม้แต่ระดับสังคมหรือภายนอกให้ได้ผลแท้จริงได้ถ้าแก้ปัญหาพื้นฐานระดับจิตปัญญานี้ได้การแก้ปัญหาภายนอกก็จะง่ายขึ้นอย่างมากมายมนุษย์จะมีความพร้อมในการแก้ปัญหาขึ้นอีกมากพุทธศาสนา เน้นการแก้ปัญหาถึงขั้นพื้นฐานคือถึงระดับแห่งจิตปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วโดยความแตกต่างแห่งระดับการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาถือว่าสังคมประกอบด้วยมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาในระดับต่างๆกันนอกจากนั้นยังมีสังคมย่อยหรือชุมชนต่างๆซ้อนอยู่ภายในซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครใจเข้าไปดำรงชีวิตในระดับที่แตกต่างกันเช่นมีสังคมคฤหัสถ์กับสังคมสงฆ์เป็นต้นชีวิตในสังคมคฤหัสถ์เน้นด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการงานหาเลี้ยงชีพส่วนชีวิตในสังคมสงฆ์เน้นด้านจิตปัญญาเมื่อมองดูสังคมสงฆ์แม้ว่าจะมีวินัยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาจากแง่ของสังคมแต่ว่าโดยการเปรียบเทียบก็ยังเน้นด้านจิตปัญญาข้างในมากกว่าและเน้นด้านนอกน้อยกว่าสังคมคฤหัสถ์โดยในนี้ถ้าใครจะดูคำสอนสำหรับภิกษุแล้วเอาเป็นมาตรฐานวัดว่าพุทธศาสนาสอนให้คนทั่วไปใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นย่อมไม่เป็นการถูกต้องหันกลับไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองที่ตรงตัวเหตุปัจจัยและพูดเช่นนี้อย่างเป็นกลางๆไม่ได้จำกัดว่าจะแก้แต่ข้างในหรือแก้แต่ข้างนอกคือแล้วแต่เหตุปัจจัยควรจะย้อนกลับออกไปด้วยซ้ำว่าศิลปวิทยาและระบบการทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นี้ต่างหากที่มักมุ่งแต่จะแก้ปัญหาที่ข้างนอกอย่างเดียวด้านเดียวมองข้ามการแก้ปัญหาด้านภายในไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงอันนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์อาจพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการแก้ปัญหาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แก้ที่ข้างนอกหรือแก้ที่ข้างในอย่างเดียวแต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียวหมายความว่าไม่ใช่จะแก้แต่ข้างนอกอย่างเดียวต้องแก้ข้างในด้วยคือแก้หมดแก้ที่เหตุปัจจัยไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในคุณค่าที่เด่นของอริยสัจหลักอริยสัจนอกจากจะเป็นคำสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วยังมีคุณค่าเด่นที่น่าสังเกตอีกหลายประการซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นวิธีการแห่งปัญญาซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็นระบบวิธีแบบอย่างซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใดๆก็ตามที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องดำเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้ 2. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เองโดยนำเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไม่ต้องอ้างอำนาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ 3. เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนไม่ว่ามนุษย์จะเตลิดออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเขายังจะต้องมีชีวิตของตนเองที่มีคุณค่าและสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอย่างมีผลดีแล้วเขาจะต้องเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงนี้ตลอดไป 4. เป็นหลักความจริงกลางๆที่ติดเนื่องอยู่กับชีวิต หรือเป็นเรื่องของชีวิตเองแท้ๆไม่ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการหรือดำเนินกิจการใดๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนและไม่ว่าศิลปะวิทยาการหรือกิจการต่างๆนั้นจะเจริญขึ้นเสื่อมลงสูญสลายไปหรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรก็ตามหลักความจริงที่เรียกว่าอริยสัจนี้จะยังคงยืนยงใหม่และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกกาลสรุปพุทธธรรมลงในอริยสัจเนื้อความและโครงเรื่องของหนังสือพุทธธรรมนี้แม้จะดูเหมือนแปลกไปจากคัมภีร์และตำราต่างๆเท่าที่มีอยู่ในหลายส่วนและหลายลักษณะแต่ความจริงแล้วก็ดำเนินอยู่ในหลักการเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้คืออริยสัจ4นั่นเองไม่ได้ผิดแปลไปแต่ประการใดเพื่อให้เห็นชัดจึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือลงในหลักอริยสัจ4ดังนี้ภาค1มัทเทนธรรมเทศนาหมวดที่1ทุกข์บทที่1ชีวิตคืออะไรหรือขันธ์5บทที่2ชีวิตคืออะไรหรือที่อายตนะ6บทที่3ชีวิตเป็นอย่างไรจิตไตรลักษณ์หมวดที่2สมุทัยบทที่4ชีวิตเป็นไปอย่างไรปฏิจจสมุปบาทบทที่5ชีวิตเป็นไปอย่างไรคือกรรมหมวดที่3นิโรธบทที่6ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรนิพพานบทที่7ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพานบทที่8ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจบทที่9ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรหลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานบทที่10ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทสรุปบทที่11บทความประกอบที่1ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชนบทที่12บทความประกอบที่2คือเรื่องศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคมบทที่13บทความประกอบที่3เรื่องเนื้อสามัญวิสัยบทที่14บทความประกอบที่4ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจบทที่15บทความที่5คือความสุขภาคที่2มัชฌิมาปฏิปทาหมวด4มรรคเรื่องของมรรคบทที่16ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชฌิมาปฏิปทาบทที่17ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษา1คือปรโตโคสะกับกัลยาณมิตรบทที่18ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษา2โยนิโสมนสิการบทที่19ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา1หมวดปัญญาบทที่20ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา2หมวดศีลบทที่21ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา3หมวดสมาธิบทสรุป บทที่22บทสรุปคืออริยสัจ4ส่วนเนื้อความที่ดูแปลกไปโดยเฉพาะข้อธรรมที่มีชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเช่นปรโตโคสะกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นต้นพร้อมทั้งแง่ด้านที่ไม่ชินตาของหลักธรรมต่างๆที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมีหลายอย่างที่ได้นำมาอธิบายเป็นพิเศษในหนังสือนี้ทั้งที่ในหนังสือทางธรรมทั่วไปไม่ค่อยมีกล่าวถึงถึงเข้าใจว่าข้อธรรมและแง่แห่งความหมายเหล่านั้นความจริงเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวถึงบ่อยๆในพระไตรปิฎกและอาจเป็นได้ว่าในบางยุคบางสมัยไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องยกขึ้นเน้นย้ำหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษจึงเหินห่างเลือนลางไปการมีเนื้อความเช่นนั้นมาปรากฏอย่างแปลกตาในหนังสือนี้พึงเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณาเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาที่ควรจะสนใจข้อธรรมและแง่ความหมายเหล่านั้นให้มากเป็นพิเศษหรืออย่างน้อยมากขึ้นกว่าเดิมในทํานองเดียวกันบางท่านก็อาจสังเกตว่าคำสอนบางอย่างบางแง่ที่เคยเน้นย้ำขยายความโดยพิสดารในบางสมัยก็มิได้เป็นจุดเด่นที่เน้นย้ำในหนังสือนี้อย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือนี้มีความมั่นใจพอสมควรว่าอัตราส่วนแห่งเนื้อความเกี่ยวกับข้อธรรมและแง่ความหมายของหลักคำสอนต่างๆที่กล่าวถึงในหนังสือนี้ใกล้เคียงมากกับอัตราส่วนที่เป็นจริงในพระบาลีคือพระไตรปิฎกที่เป็นแหล่งคำสอนหลักแต่ดั้งเดิมบันทึกพิเศษเสริมบทสรุปข้อสังเกตบางประการในการศึกษาพุทธธรรมก็ภาคมัชเชนธรรมเทศนาหรือภาคกระบวนธรรมหรือภาคสภาวะสัจธรรมคือธรรมะสำหรับรู้เท่าทันพุทธธรรมมีหลักการว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็ดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางกลางพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือค้นพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยไว้สาระความของความจริงนี้ก็คือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยหรือกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่มองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นจึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆครอบคลุมทั่วไปทั้งหมดมีทัศนะเปิดกว้างหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยหลุดพ้นทั้งทางจิตคือจิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบงำที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์กลายเป็นจิตที่ปลอดโปร่งเบิกบานเป็นสุขและด้านปัญญาคือหลุดพ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดาและมองเห็นตัวความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเครือบแฝงหรือทำให้เอ็นเอียงและรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรงไม่ต้องรู้ผ่านใครๆหรือรู้ตามที่ใครบอกอีกต่อไปธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นปรากฏในหลายรูปลักษณะเช่นตัวอย่างด้านอุตุนิยามธรรมนิยามและกรรมนิยามก็กระบวนการแห่งธรรมชาติแวดล้อมหรือปัจจยาการแห่งอุตุยอดเขาไกลลาดสูงมากอากาศจึงหนาวจัดเมฆจึงลงเป็นหิมะตลอดปีนายอุณหะขึ้นไปติดอยู่นานในหิมะความเย็นทำให้เลือดข้นจับตัว เลือดไม่ไหลไปเลี้ยงมือเท้ามือเท้าปวดมากแล้วชาไปแก้ไขไม่คืนมือเท้าจึงพิการเป็นต้นให้ดูวิธีการเขียนในหนังสือหน้า923ใช้ลูกศรชี้จากซ้ายไปขวาในแต่ละประโยคแต่ละคำขอกระบวนการแห่งชีวิตหรือปัจจัยการแห่งกรรมระดับจิตใจนาฬิกาตีบอกเวลา10นาฬิกาในกอได้ยินวงเล็บเป็นนักโทษถึงเวลาถูกนำไปประหารรู้สึกหวาดกลัวมากเข่าอ่อนทรงตัวไม่ได้ในขอได้ยินวงเล็บเป็นญาติของคนถูกนักโทษฆ่าสมความแค้นสมใจความแค้นร้องตะโกนดีใจส่วนในคอได้ยินวงเล็บเป็นญาติอีกคนหนึ่งแค้นแต่คำหนึ่งกรรมวิบากของมนุษย์เกิดความสลดใจจึงวางเฉยมีอาการสงบส่วนในงอได้ยินวงเล็บเป็นนักโทษประหารอีกคนหนึ่งเคยหวาดกลัวแต่คิดได้ถึงผลสมแก่กรรมของตนจึงเดินไปกับคุมโดยสงบข้อขอกระบวนการแห่งกรรมหรือปัจจัยการแห่งกรรมระดับบุคคลนายจอกล่าวคำหยาบแก่นายชอนายชอเอาไม้ตีศีรษะนายจอนายจอศีรษะแตกนายจอเอาปืนยิงนายชอนายชอบาดเจ็บปยานใหญ่ข้องอกระบวนการแห่งวิวัฒนาการของสังคมหรือปัจจัยการแห่งกรรมระดับสังคมพืชงอกงามอยู่ตามธรรมชาติคนเก็บไปกินเมื่อต้องการบางคนทำการสั่งสมคนอื่นๆพากันเอาอย่างมีการปักปันกั้นเขตมีการลักขโมยมีการติเตียนทำร้ายกันคนเห็นความจำเป็นจะต้องมีการปกครองมีการเลือกตั้งหัวหน้าเกิดมีราชาหรือกษัตริย์ปยานใหญ่วงเล็บตามอัคคัญญสูตรวงเล็บปิดกระบวนการข้อขอมีลักษณะพิเศษถ้ามองเพียงปรากฏการณ์ภายนอกไม่อ้างอิงถึงกิเลสหรือคุณธรรมในจิตใจอย่างที่เขียนไว้ในวงเล็บแล้วจะอธิบายความสัมพันธ์ไม่ได้เลยกล่าวคือมองไม่เห็นว่าการได้ยินเสียงนาฬิกาจะเป็นเหตุให้เกิดอาการกิริยาอย่างหลังได้อย่างไรถ้าปัจจัยในใจไม่มีอาการภายนอกนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนในข้อคอและข้องอปัจจัยภายในบุคคลก็สำคัญมากแต่แฝงซ่อนมองเห็นยากกว่าจึงมักถูกมองข้ามไปเช่นบางคนมองเฉพาะปัจจัยทางวัตถุหรือทางเศรษฐกิจอย่างเดียวในที่นี้เอาข้อขอมาวางเทียบไว้เพื่อเป็นทางให้เห็นชัดขึ้นถึงความสำคัญของปัจจัยภายในที่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวขัดแย้งในการก่อผลของกระบวนธรรมนั้นๆอันหนึ่งข้อขอเป็นกระบวนการประจำชีวิตใกล้ชิดตัวที่สุดเป็นไปตลอดเวลาทำและเสวยผลได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้ทุกคนควรต้องจัดการเอาชนะเป็นนายควบคุมให้ได้ภายในช่วงชีวิตนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนแน่นอนสำหรับแต่ละคนไม่ว่าเขาจะพยายามเอาชนะธรรมชาติส่วนอื่นอยู่ด้วยหรือไม่ข้อขอภาคมัชฌิมาปฏิปทาหรือภาค กระบวนวิธีหรือภาคจริยธรรมวงเล็บธรรมะสำหรับปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาความหมายความว่าเป็นอยู่โดยใช้ความรู้ความเข้าใจมองเห็นความจริงที่เป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมธรรมเทศนานั้นไม่เป็นอยู่อย่างเลี่ยงหนีความจริงซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตไปตามอำนาจความอยากความยึดถืออันเลื่อนลอยที่คิดจะให้เป็นและไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหาขั้นต้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งความจริงนั้นเองก็เป็นอยู่ด้วยความเชื่อถือหรือค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำตามเหตุตามผลหวังผลสำเร็จด้วยการกระทำวงเล็บขั้นโลกียะสัมมาทิฏฐิวงเล็บปิดในขั้นสูงเมื่อรู้แจ้งความจริงนั้นเองแล้วมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสและความทุกข์บีบคั้นครอบงำก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นโดยสมบูรณ์วงเล็บขั้นโลกุตตระสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าพุทธจริยธรรมคือการครองชีวิตประเสริฐหรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐถูกหลักพุทธธรรมวงเล็บพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์วงเล็บปิดเป็นอริยมรรคคือการดำเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทำให้เป็นอริยชนหรือวิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนอริยชนกับปุถุชนต่างกันในข้อสำคัญคืออริยชนมีความสุขไร้ทุกข์เป็นพื้นประจำตัวส่วนปุถุชนต้องทะยานหาความสุขเพราะมีความขาดสุขหรือมีทุกข์คอยเร้ายืนพื้นอยู่เป็นประจำจะพูดว่าอริยชนพ้นทุกข์และเหนือสุขก็ได้หลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือวิธีแก้ปัญหาของอริยชนนั้นมีหลักย่อย8อย่างจัดวางเป็นกระบวนการศึกษาอบรมฝึกหรือพัฒนาคน3ด้านคือฝึกให้มีพฤติกรรมที่ร่วมสร้างเสริมสังคมดีงามซึ่งมีสภาพเกื้อกูลแก่คุณภาพชีวิตเอื้อแก่การพัฒนาจิตปัญญาโดยฝึกหรือพัฒนาระเบียบวินัยความสุจริตกายวาจาและแรงงานที่เป็นสัมมาชีพเรียกง่ายๆว่าศีลอาศัยสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ภายนอกที่เอื้อนั้นเป็นพื้นฐานทำการฝึกอบรมหรือพัฒนาจิตใจให้ประณีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตที่ดีเรียกง่ายๆว่าสมาธิและด้วยจิตที่ดีนั้นก็สามารถฝึกและพัฒนาด้านปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำการด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นจนบรรลุถึงปรีชาญาณที่ทำให้มีชีวิตแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอยู่ด้วยความผ่องใสเบิกบานตลอดทุกเวลาในที่สุดเรียกง่ายๆว่าปัญญาการศึกษาหรือการพัฒนานี้อาศัยปัจจัยสองอย่างหล่อเลี้ยงทั้งปัจจัยภายนอกฝ่ายศรัทธาคืออิทธิพลสภาพแวดล้อมดีที่เรียกว่าปรโตโคสะที่ดีโดยเฉพาะกัลยาณมิตรและปัจจัยภายในฝ่ายปัญญาคือความรู้จักคิดรู้จักทำใจที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการดังผังการศึกษาและชีวิตประเสริฐแสดงไว้ที่ ในหนังสือพุทธธรรมหน้า924แสดงถึงจุดเริ่มต้นเครื่องหรือเครื่องเสริมกระบวนการของการศึกษาชีวิตประเสริฐคือมรรคจุดหมายของชีวิตคืออรรถะกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเจ้าบทบาทเดิมจากนั้นการศึกษาอาศัยปรโตโคสะซึ่งมีคติว่าคนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้นแต่โยนิโสมนสิการซึ่งมีคติย้อนกลับว่าถ้าเป็นคนรู้จักคิดแม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูดก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งปัญหาทางจริยธรรมที่ว่ายากเช่นเด็กขโมยเงินเพื่อซื้อยารักษาแม่ดีหรือชั่วมองด้วยวิพัฒน์วิธีก็ชัดแจ้งไม่เป็นปัญหาท้ายสุดปรโตโคสะอย่างเดียวไม่พอให้รู้สัจธรรมโยนิโสมนสิการเป็นตัวชี้ขาดอันหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองระดับแสดงขอบเขตแห่งกิจกรรมทางจิตปัญญาของมนุษย์แยกเป็นสองแดน 1. ปัญญาญาณวิชาวงเล็บอวิชาความรู้ความจริงศาสตร์สัจธรรมธรรมชาติเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิข้อ 2.ศรัทธาฉันทะสะอุณาคือตัณหาคุณค่าดีงามควรศิลปะจริยธรรมสังคมอันนี้เป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิอีกเรื่องหนึ่งมองอย่างกว้างคำว่าพุทธธรรมยังมีขอบเขตจำกัดไม่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำดั้งเดิมที่ครอบคลุมคือธรรมวินัยหนังสือนี้ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรมะสมชื่อว่าพุทธธรรมแต่กล่าวถึงวินัยเพียงเล็กน้อยอาจต้องมีหนังสือที่เรียกชื่อตามบาลีเดิมว่าอริยวินัยไว้เข้าคู่กับพุทธธรรม 1. ธรรมคือคำสอนแสดงความจริงความดีงามเป็นเรื่องเนื้อหาหลักการสิ่งที่ค้นพบคำเปิดเผยเน้นที่ชีวิตด้านในที่จิตใจและที่ตัวบุคคลหรือปัจจัตตบุคคลวงเล็บแก้และกันปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายในวงเล็บปิดข้อ 2. วินัยคือระเบียบและการจัดระเบียบเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีปฏิบัติตามหลักการข้อบัญญัติการวางกฎและจัดระบบคือเป็นเครื่องมือของธรรมสำหรับจัดระบบชีวิตระบบสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของธรรมะนำเอาเนื้อหาหรือหลักการของธรรมไปจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผลเป็นจริงเป็นจังในท่ามกลางสภาพที่เป็นอยู่จริงของสังคมและโลกแห่งรูปธรรมเน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอกความเป็นอยู่ประจำวันสภาพแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขร่วมกันวงเล็บแก้และกันปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายนอกวงเล็บปิดบันทึกของผู้เขียนความเป็นมาคำชี้แจงความคิดเห็นเบ็ดเสร็จและอนุโมทนาหนังสือพุทธธรรมเล่มนี้เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความของหนังสือชื่อเดียวกันซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อ10ปีล่วงแล้ว คือในพ.ศ. 2514ครั้งผู้เขียนอยู่ในนามพระศรีวิสุทธิโมลีพุทธธรรมฉบับเดิมนั้นรวมอยู่ในหนังสือชุดวันไวทยากรซึ่งเป็นชุมนุมบทความทางวิชาการที่โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ในโอกาสที่พระชนครบ80พรรษาบริบูรณ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2514หลังจากนั้นได้มีการจัดพิมพ์อีกสองครั้งคือคณะสงฆ์วัดพระพลาชัยพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระศรีรขันธโสภิตวงเล็บวิรัตสิริทัตโตวงเล็บปิดเมื่อวันเสาร์ที่3เมษายน2519และกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระวรรณรัตน์วงเล็บทรัพย์โคสกะมหาเถรวงเล็บปิดวัดสังเวชวิษยารามเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2520พุทธธรรมฉบับปัจจุบันนี้มีเนื้อหามากขึ้นเป็นประมาณ6เท่าตัวของฉบับเดิมทั้งนี้เนื้อหาส่วนเดิมได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีส่วนที่เขียนขยายความบ้างเสริมแทรกเพิ่มเข้ามาบ้างอีกมากมายทำให้พุทธธรรมที่พิมพ์ครั้งนี้เป็นเหมือนหนังสือเล่มใหม่อย่างน้อยก็มีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มากกว่าส่วนที่เป็นของเดิมหลายเท่าความเป็นมาของการพิมพ์พุทธธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความนี้มีโดยย่อว่าเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2521ศาสตราจารย์ระวีภาวิไลในนามของคณะระดมธรรมได้ติดต่อกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ถือลิขสิทธิ์หนังสือพุทธธรรมแต่เดิมขออนุญาตพิมพ์หนังสือพุทธธรรมเผยแพร่ใหม่โดยไม่หวังผลกำไรซึ่งศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกประธานกรรมการมูลนิธิก็ได้กรุณาเอื้อเฟื้อแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้เขียนต่อมาท่านผู้ขออนุญาตพิมพ์ได้พบสนทนาอาปุจฉาเรื่องนี้กับผู้เขียนผู้เขียนได้อนุโมทนาแต่ขอเวลาให้ท่านรั้งรอการพิมพ์ไว้สักหน่อยเพื่อถือโอกาสแก้ไขเพิ่มเติมความบางตอนซึ่งในการพิมพ์ครั้งแรกได้เขียนอย่างเร่งรีบและทั้งได้มีข้อคิดเพิ่มเติมหลายประการระหว่างช่วงระยะเวลายาวนานที่ผ่านมานับแต่การพิมพ์ครั้งแรกนั้นซึ่งท่านผู้ศรัทธาจัดพิมพ์ก็ได้ผ่อนตามโดยเอื้อเฟื้อทั้งที่ได้เตรียมการเกี่ยวกับทุนเป็นต้นรอไว้แล้วคราวนั้นผู้เขียนกะเวลาสำหรับแก้ไขเพิ่มเติมไว้ว่าจะเสร็จภายในประมาณ3เดือนเมื่อจะเริ่มงานแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมนั้นผู้เขียนมีงานเขียนหนังสือค้างอยู่หลายเล่มเป็นเหตุให้ในเวลาก่อนหน้านั้นหลายเดือนได้เลือกที่จะรื้อฟื้นงานสารานุกรมพุทธศาสตร์เริ่มเมื่อพ.ศ. 2507ขึ้นทำต่อก่อนและเพื่อให้งานนั้นสำเร็จแน่นอนจึงตั้งข้อกำหนดเอากับตนเองว่าจะไม่รับเทศพูดคือบรรยายหรือปาฐกถาและสอนจนกว่างานเขียนจะเสร็จอย่างน้อยสารานุกรมนั้นอย่างหนึ่งโดยในนี้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมจึงเป็นงานซึ่งแทรกเข้ามาในขณะที่งานเขียนสารานุกรมพุทธศาสตร์ เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ190หน้ากระดาษพิมพ์ดีคือวงเล็บจบอักษรกอและประวัติพุทธศาสนาในบางประเทศวงเล็บปิดอย่างไรก็ดีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมหาได้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่คาดหมายไม่แต่ได้ยืดเยื้อเรื่อยมาเปลี่ยนฐานะจากงานแทรกกลายเป็นงานยืนนับถึงเสร็จสิ้นบัดนี้ครบ3ปีงานเขียนสารานุกรมพุทธศาสตร์จึงชะงักค้างเติ่งอยู่และข้อกำหนดต่างๆที่ตั้งไว้เพื่องานนั้นก็ได้โอนมาใช้กับหนังสือพุทธธรรมนี้แทนที่อย่างไรก็ตามการที่งานแทรกได้กลายมาเป็นงานหลักเวลาที่คาดไว้3เดือนได้กลายมาเป็น3ปีและการแก้ไขเพิ่มเติมได้กลายเป็นดุจการทำงานใหม่เช่นนี้ได้มีผลสะท้อนและผลกระทบบางอย่างที่ขอกล่าวถึงไว้คือ1ผลในด้านตัวผู้เขียนเองงานหลักที่กำลังทำอยู่ขณะนั้นคือสารานุกรมพุทธศาสตร์หยุดชะงักและขาดตอนลงอีกดังกล่าวข้างต้นแต่ข้อนี้ไม่เป็นความเสียหายอย่างใดเพราะหนังสือพุทธธรรมก็เป็นงานที่ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำต่อไปจึงเท่ากับเป็นการสลับลำดับงานเท่านั้น 2.ผลต่อผู้มีศรัทธาการจัดพิมพ์ทำให้ต้องใช้ขันติธรรมรอคอยเป็นเวลายาวนานและเป็นภาระมากขึ้นในด้านการหาทุนจัดพิมพ์เพิ่มใหม่อีกมากยิ่งกว่าส่วนที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพิมพ์พุทธธรรมเล่มเดิมทั้งในแง่ของเนื้อหนังสือที่เพิ่มขึ้นและในแง่ของราคาค่าพิมพ์ที่แพงขึ้นเรื่อยๆแข่งกับเวลาที่ผ่านไปในข้อนี้ผู้เขียนจำต้องขออภัยที่อาจจะได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากต่างๆอันเนื่องมาจากความล่าช้านั้นและขออนุโมทนาต่อศาสตราจารย์ระวีภาวิไลที่ท่านตามใจผู้เขียนในเรื่องเวลาและรับภาระต่างๆที่กล่าวแล้วด้วยความเต็มใจ 3. ผลต่องานคือหนังสือพุทธธรรมนี้พระเหตุที่เข้ามาในฐานเป็นงานแทรกซึ่งตั้งใจว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเท่าที่จำเป็นและคาดเวลาไว้เพียงระยะสั้นๆประมาณ3เดือนจึงไม่ได้จัดวางโครงเรื่องใหญ่ขึ้นใหม่งานเริ่มด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่นั่นบ้างที่นี่บ้างกระจายกันไปต่อจากนั้นความเดิมส่วนใดเห็นว่าสั้นนักก็เขียนขยายออกไปเรื่องใดยังไม่มีเห็นว่าควรรู้ก็เขียนแทรกเข้าใหม่ทั้งเรื่องยิ่งเขียนไปงานก็ยิ่งบานปลายออกไปผลปรากฏว่าเรื่องบางเรื่องที่ในครั้งก่อนเคยสั้นกลับกลายเป็นยาวมากบางเรื่องที่ในครั้งก่อนนับว่ายาวกลับกลายเป็นสั้นไปเรื่องที่เพิ่มเข้าใหม่บางเรื่องยาวกว่าเรื่องที่มีในฉบับเก่าส่วนเพิ่มบางเรื่องในบทต้นๆเขียนภายหลังส่วนเพิ่มในบทข้างปลายบางบทที่อาจขยายความได้มากแต่ไม่อยู่ในข่ายที่จะแก้ไขเพิ่มเติมก็คงอยู่อย่างเดิมบทที่เกือบจะไม่เปลี่ยน